Tu Trójka, program trzeci, jest 11, piątek 9 lutego, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Kilka milionów fałszywych zgłoszeń rocznie, tak ludzie blokują numer, który ratuje życie 112. Cena przy kasie wyższa niż na półce. To tylko jeden z problemów tradycyjnych sklepów z obsługą za ladą, ujawniony przez Inspekcję Handlową. The Times pisze, że jedna z największych organizacji charytatywnych świata zatuszowała aferę, w której jej pracownicy mieli korzystać z usług prostytutek. Nowe Centrum Powiadamiania Ratunkowego działa w Rzeszowie. Uroczystego otwarcia dokonał szef MSWiA Joachim Brudziński. Jak mówił, trzeba edukować dzieci, młodzież, a nawet dorosłych, aby nie było fałszywych zgłoszeń do centrów alarmowych. Rocznie jest ich kilka milionów. Tak jak powiedziałem, niemądre pomysły. Za takim żartem może kryć się tragedia, a nawet śmierć naszych współrodaków, współobywateli. Co drugie zgłoszenie na Śląsku jest fałszywe, mówi Tomasz Michalczyk, dyrektor Wydziału Centrum Powiadamiania Ratunkowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Uczymy przede wszystkim, że fałszywe zgłoszenie to zabieranie czasu operatorowi. Chcemy, aby ludzie zrozumieli, że poprzez takie blokowanie rozpraszają operatora, może zabierają czas osobie potrzebującej pomocy. I bardzo duży sukces jest w tym wszystkim, ponieważ 4 lata temu tych fałszywych zgłoszeń było 64% na Śląsku. Na dzień dzisiejszy jest to 53%. A 2,5 miliona zgłoszeń rocznie przyjmują śląscy operatorzy numeru 112. Nasze centrum zostało wytypowane do przeprowadzenia właśnie takiego testu przyjęcia numeru alarmowego 997 policyjnego. Trwa to od listopada, już drugi miesiąc. Wszystko przebiega zgodnie z planem, z przewidywaniami, nie mamy żadnych problemów. Mam nadzieję, że w tym roku pozostałe dziewiątki w kraju również zostaną przejęte przez pozostałe CPR-y. Przypomnijmy, że w niedzielę obchodzony będzie Europejski Dzień Numeru Alarmowego. 4271 zł i 51 groszy. Tyle wyniosło przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2017 roku, informuje GUS. Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w ubiegłym roku w stosunku do roku 2016 wyniósł 3,4%. Urząd podał też dane na temat przeciętnej płacy. W czwartym kwartale zeszłego roku wyniosła ona 4516 zł, 69 groszy. GUS ogłosił też, że kwota bazowa za 2017 rok wynosi 3731 zł, 13 groszy. To ważna informacja, szczególnie dla emerytów. Na podstawie tej kwoty, która zacznie obowiązywać się z początkiem marca, wyliczane są emerytury. Błędne informacje o cenach, niedoważanie towarów czy naliczanie przy kasie ceny wyższej niż na półce. To główne problemy tradycyjnych sklepów z obsługą za ladą, ujawnione przez Inspekcję Handlową. Nieprawidłowości wykryto w 78% skontrolowanych placówek. Inspekcja skontrolowała 165 sklepów i stoisk. Inspektorzy wzięli pod lupę ponad 30 tysięcy produktów żywnościowych, mieli zastrzeżenia do ponad 6 tysięcy z nich. W przypadku 90% zakwestionowanych towarów. Na wieszakach brakowało informacji o tak zwanej cenie jednostkowej, na przykład za kilogram czy litr, a przy co piątym nie było żadnej informacji o cenie. Brytyjska gazeta The Times pisze, że jedna z największych organizacji charytatywnych świata, Oxfam, zatuszowała aferę, w której jej wysoko postawieni pracownicy mieli korzystać z usług prostytutek. Według Timesa miało do tego dochodzić w czasie akcji pomocy na Haiti zniszczonego w 2010 roku. Times przypomina, że z donacji od szarych Brytyjczyków oraz funduszy rządowych Oxfam otrzymuje rocznie około 300 milionów funtów, a regionalny dyrektor wykorzystywał pieniądze publiczne, by wynająć willę, do której sprowadzał kobiety. Płacenie za seks jest niezgodne ze statutem organizacji, prostytucja na Haiti jest nielegalna, utrzymywanie stosunków z kobietami w wieku poniżej 18 lat również. Times utrzymuje, że mężczyźni zastraszali innych pracowników tak, by wieści o ich postępowaniu nie wydostały się poza wyspę. Gdy mimo to do szefostwa dotarły przecieki, reakcją było według Timesa tuszowanie. 4 ludzi zwolnionych dyscyplinarnie, ale bez podania przyczyny do wiadomości publicznej. 3 pozwolono nawet odejść bez wpisu do akt. A co na to sam Oxfam? Przekonuje, że badał sprawę sumiennie, że część ludzi odeszła przed końcem dochodzenia, a regionalny dyrektor mógł zrezygnować sam w zamian za współpracę z prowadzącymi dochodzenie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Z zagranicy jeszcze jedna informacja. W północnej części Egiptu armia i siły bezpieczeństwa rozpoczęły ofensywę wymierzoną w islamskich radykałów. Operacja antyterrorystyczna prowadzona jest na Półwyspie Synaj w delcie Nilu i na zachodniej pustyni. Egipt, zwłaszcza Synaj oraz pogranicze libijskie, jest silnie inflirtowane przez tak zwane państwo islamskie. Terroryści wywodzą się również ze zradykalizowanej młodzieży bliskiej bractwu muzułmańskiemu. To był serwis Trójki.

Had Enough or Bad Love to oczywiście Eric Clapton, pierwszy jego utwór, który pojawił się na liście w marcu 1990 roku. Dzisiaj są urodziny Carole King, będziemy świętować jutro w Markomanii, bo dziś tylko ta jedna piosenka, bo tylko jedna piosenka z repertuaru Carole King była na naszej liście w 1992 roku, Now and Forever. Last beyond a dream, beyond a lifetime. Now and forever, teraz i na zawsze. Carole King dzisiaj ma urodziny. Przy okazji pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. Dzisiaj jest 9 dzień lutego. No i za 40 minut niecałe już zamykamy listę, ale co ważniejsze, rozpoczynają się Igrzyska Olimpijskie. Kto pamięta, jak było w 1988 w Seulu? We can make this world a zatrudnili George'a Moradera i opłaciło się. Koreana Hand in Hand, przebój jak ta lala, nawet na naszej liście się pojawił. Dokładnie pojawił się 1 października 1988 roku i dotarł do miejsca 11. A Michał Jakubik, który jest naszym wysłannikiem do Pjongczangu, napisał, jeśli was interesuje, to w trakcie otwarcia Igrzysk Olimpijskich będzie śpiewana piosenka Hand in Hand i to w trakcie wchodzenia kolejnych reprezentacji. Takie mam przekazy od tych, co już widzieli próbę. Dzięki, Michał, za sygnały. No właśnie, będziemy podglądali, chociaż ja o 12 to akurat zamykam listę. Autopromocja. Po raz pierwszy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zagadkowa niedziela na żywo z publicznością. A teraz potem zagrają oni. Lecz choć poezji pociąg się toczy. Jacek Budyń-Szynkiewicz, Joanna Zabłocka, Krzysztof Zalewski, Czesław Mozil i Budyń Julka Tuwima. Zakusiło! To tańca! Wajo, wajo, wajo. Premierą tego artystycznego projektu otworzymy cykl Zagadkowa Osiecka w niedzielę 11 lutego od 9. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Partnerem wydarzenia jest PZU. Autopromocja. A słuchacza napisała pani Grażyna, tylko niech się pan nie zdenerwuje, że Hey Man nie poszło. Wie pan, magia radia. No to spróbujmy jeszcze raz. Taśmociąg na dziś. Anna Jurksztowicz. Może kochał, o jaki dreszcz. Tak, to było nagranie radiowe. Hey Man, Anna Jurksztowicz, czyli mama Radzimira, czyli Jimka. Tak śpiewała piosenkę na liście i ten utwór, zaraz sprawdzę, pojawił się w zestawieniu 20 grudnia 86 roku. Spędził na liście 11 tygodni. Taki dzisiaj mamy taśmociąg. Co ja chciałem powiedzieć? Że Łódź, przepraszam, Kraków pozdrawia Łódź i życzy uczestnikom koncertu dobrej zabawy. To oczywiście w sprawie koncertów Depeche Mode w Polsce. Shake the Disease. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy wybierają się na koncerty zespołu Depeche Mode. Pan Paweł zasugerował, że Winter Games Davida Fostera warto było dzisiaj przypomnieć. Wczoraj Marcel to przypominał w porannej audycji, a igrzyska jeszcze trochę potrwają. To ja sięgnę po Christophera Crossa. Tak, to olimpijski Christopher Cross, A Chance for Heaven. No i pora już kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski i Marek Niedźwiecki. Życzymy miłego dnia. Kazuo Ishiguro, Nocturne, w przekładzie Lecha Jęczmyka. Piotr Machalica czyta fragmenty opowiadań laureata Nagrody Nobla 2017. Muzyka Michał Zygmunt. Chodzi mi o to, że próbowałem to zagrać tak, żeby moja mama poznała, że pochodzi to z tego samego świata, ze świata na okładce płyty. Uwodzicielski głos, fragment piąty. Potem, zanim zdążyłem się zorientować, zanim złapałem rytm, pan Garner zaczął śpiewać. Ale jego głos brzmiał tak, jak go zapamiętałem. Łagodny, z lekką chrypką, ale mocny i pełny, jakby płynął z niewidocznego głośnika. I jak u wszystkich najlepszych amerykańskich piosenkarzy, słyszało się w jego głosie znużenie, nawet cień wahania. Jakby był człowiekiem nieprzyzwyczajonym do otwierania serca w taki sposób. Tak to robią wszyscy wielcy. Wykonaliśmy tę piosenkę pełną podróży i pożegnań. Okej, powiedział pan Garner, kiedy doszliśmy do końca. Przejdźmy od razu do następnej. I fall in love too easily. Ponieważ grałem z panem Garnerem pierwszy raz, musiałem łapać wszystko na wyczucie. Ale wyszło bardzo dobrze. Po tym, co pan Garner powiedział mi o tej piosence, zerkałem w stronę okna, ale nie dostrzegałem ani śladu pani Garner. Skończyliśmy i wokół nas była tylko cisza i ciemność. Z okna pani Garner nie dobiegał żaden dźwięk. Wykonaliśmy One for my baby, bardzo wolno, prawie bez rytmu, a potem znów zapadła cisza. Wpatrywaliśmy się w okno i wreszcie, może po minucie, usłyszeliśmy odgłos. Bardzo cichy, ale nie pozostawiający wątpliwości. Pani Garner szlochała. Udało się, panie Garner! Szepnąłem. Udało się! Wzruszyliśmy ją do łez. Ale pan Garner nie wyglądał na zadowolonego. Pokręcił głową ze znużeniem, usiadł i dał znak Vittorioli. Podpłynie od drugiej strony. Czas, żebym wszedł do środka. Kiedy znów popłynęliśmy, wydawało mi się, że unika patrzenia na mnie. Prawie jakby się wstydził tego, co zrobiliśmy. I zacząłem myśleć, że może ten cały plan był złośliwym żartem. Podłożyłem więc gitarę i siedziałem trochę obrażony. I tak płynęliśmy przez chwilę. Gdy Vittorio podprowadzał łódź do nabrzeża, postanowiłem się odezwać. Panie Garner, stanowił pan ważny element mojego dojrzewania. Dzisiejszy wieczór był dla mnie szczególnie ważny. Gdybyśmy teraz się pożegnali i mieli się już nigdy nie zobaczyć, wiem, że zastanawiałbym się nad tym do końca życia. Dlatego proszę, panie Garner, niech mi pan powie, czy pani Garner płakała przed chwilą ze szczęścia czy ze smutku? Myślałem, że nie usłyszę odpowiedzi. W półmroku postać pana Garnera była tylko zgarbionym cieniem na ławeczce z przodu. Ale gdy Vittorio przywiązał gondolę, pan Garner odezwał się cicho. Myślę, że było jej przyjemnie usłyszeć, jak śpiewam. Ale niewątpliwie była smutna. Oboje jesteśmy smutni. 27 lat to szmat czasu, a po tej wycieczce się rozstajemy. To nasze ostatnie wspólne wakacje. Słucham tego z prawdziwą przykrością, panie Garner, ale przynajmniej możecie się rozstać tak pięknie. Wakacje w Wenecji? Na pewno niewiele małżeństw rozstaje się w tak miły sposób. To dużo mówi o was obojgu. Nadal kochamy się. Dlatego ona płacze. Vittorio wyszedł na brzeg, ale pan Garner i ja wciąż siedzieliśmy w ciemnościach. Czekałem, aż powie coś jeszcze i rzeczywiście po chwili podjął. Jak już panu mówiłem, przyjacielu, zakochałem się w Lindy od pierwszego wejrzenia. Czy ona też mnie wtedy kochała? Wątpię, żeby się nad tym zastanawiała. Byłem gwiazdą, tylko to się dla niej liczyło. Byłem tym, o kim marzyła. nagrodą, której wygranie planowała w tym swoim barze. Nie było ważne, czy mnie kochała, czy nie. Ale 27 lat małżeństwa robi dziwne rzeczy. Lindy w końcu mnie pokochała. Początkowo nie śmiałem w to wierzyć. Założę się, że ona sama była zdziwiona. Ale tak się stało. Po 5 albo 6 latach stwierdziliśmy, że jest nam ze sobą dobrze. Jak mówię, kochamy się do dzisiaj. Nie rozumiem tego, panie Garner. To dlaczego się rozstajecie? Jak możesz zrozumieć, przyjacielu, pochodząc stamtąd, skąd pochodzisz? Ale byłeś dziś dla mnie bardzo miły, więc spróbuję ci to wytłumaczyć. Nie mam już tak wielkiego nazwiska jak kiedyś, to fakt. Dobrze, możesz sobie protestować ile chcesz. Tam, skąd my pochodzimy, nie da się czegoś takiego przemilczeć. Nie jestem już wielkim nazwiskiem. Mógłbym się z tym po prostu pogodzić i przejść na emeryturę. Żyć dawną sławą. Albo mogę powiedzieć nie. Nie jestem jeszcze skończony. Innymi słowy, mój przyjacielu, mógłbym zrobić comeback. Wielu dokonało tego w mojej sytuacji, a nawet gorszej. Ale comeback to nie jest prosta sprawa. Trzeba być przygotowanym na wiele zmian, w tym także na bolesne. Trzeba zmienić sposób życia. Trzeba nawet zmienić to, co się kocha. Panie Garner, chcę pan powiedzieć, że pan i pani Garner musicie się rozstać ze względu na pański comeback? Spójrzmy na innych artystów, na tych, którzy wrócili. Spójrzmy na tych z mojego pokolenia, którzy wciąż się trzymają. Każdy z nich ożenił się ponownie. 2, czasem 3 razy. Wszyscy mają nowe, młode żony. Ja i Lindy stajemy się poświęciskiem. Poza tym jest pewna młoda dama, którą od pewnego czasu mam na oku, a ona mnie. Lindy zna tę sprawę. Wiedziała o tym dłużej niż ja. Może od tamtych czasów, kiedy w barze słuchała Meg. Dużo o tym rozmawialiśmy. Ona rozumie, że nadszedł czas, by każdy z nas poszło swoją drogą. Nadal nie rozumiem, panie Garner. To miejsce, z którego pochodzi pan i pani Garner, nie może być całkiem inne od wszystkich innych miejsc. To dlatego, proszę pana, dlatego te piosenki, które pan śpiewał przez wszystkie lata, są zrozumiałe dla ludzi na całym świecie, nawet tam, skąd pochodzę. Rozumiem, co chcesz powiedzieć, przyjacielu. Może się to panu wydać okrutne, wiem, biorąc pod uwagę, skąd pan pochodzi, ale tak to już jest. Niech pan posłucha. Chodzi też o Lindy. Ze względu na nią najlepiej zrobić to teraz, póki daleko jej jeszcze do starości. Widział ją pan. Wciąż jest piękną kobietą. Powinna wyjść z tego teraz, kiedy ma jeszcze czas. Czas, żeby znaleźć nową miłość, nowego męża. Musi z tego wyjść, póki nie jest za późno. Nie wiem, co bym na to odpowiedział, bo mnie zaskoczył, mówiąc: pańska matka, zdaje się, nigdy nie wyjechała. Nie, proszę pana, odpowiedziałem cicho po chwili namysłu. Ona nigdy nie wyjechała. Nie dożyła przemian w naszym kraju. Wielka szkoda. Jestem pewien, że była wspaniałą kobietą. Jeżeli pan mówi prawdę i moja muzyka pomogła jej w życiu, to wiele dla mnie znaczy. Szkoda, że nie mogła się stamtąd wydostać. Nie chcę, żeby tak się stało z moją Lindy. Za nic. Nie z moją Lindy. Chcę, żeby moja Lindy odzyskała wolność. Gondola lekko uderzała o nabrzeże. Vittorio zawołał cicho z wyciągniętą ręką i po paru sekundach pan Garner wstał i wysiadł na brzeg. Mnie udało się wysiąść z gitarą, a pan Garner już wyjął portfel. Vittorio wyglądał na zadowolonego z tego, co dostał i ze swoimi zwyczajowymi, pięknymi słówkami i gestami wsiadł do gondoli i odpłynął. Patrzyliśmy, jak znika w ciemnościach. I zanim się obejrzałem, pan Garner wciskał mi do ręki spory zwitek banknotów. Mówiłem mu, że to o wiele za dużo i że dla mnie to był przede wszystkim wielki zaszczyt, ale nie chciał słyszeć o tym, żeby część przyjąć z powrotem. Nie, nie.

Teraz w Biedronce weekendowy spadek cenowy. Banany tylko 3,99 za kilogram przy zakupie minimum 2 kg z limitem 6 kg. A mandarynki tylko 3,75 za kilogramowe opakowanie. Aż 24% taniej. Tylko do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły i limity w regulaminie na biedronka.pl. Ale to nie wszystko. Więcej o weekendowym spadku cenowym w kolejnych komunikatach. Biedronka. Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy.